program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosja podejmie odpowiednie środki odwetowe w stosunku do każdego państwa, które wydali rosyjskich dyplomatów. To oświadczenie MSZ. Polska chce wesprzeć na arenie międzynarodowej naciski Ukrainy na Rosję w sprawie Krymu. Tak mówi wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich uchyliła w całości decyzję w sprawie kamienicy przy Łochowskiej 38. Rosja podejmie odpowiednie środki odwetowe w stosunku do każdego państwa, które wydali rosyjskich dyplomatów. Oświadczenie takie wygłosiła w telewizji państwowej rzeczniczka resortu Maria Zacharowa. Część państw Unii Europejskiej, w tym Polska oraz Stany Zjednoczone, Kanada i Norwegia, zapowiedziały wydalenie rosyjskich dyplomatów. Działania takie jest aktem solidarności z Wielką Brytanią i ma związek z próbą otrucia na terytorium Zjednoczonego Królestwa byłego agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji oskarżyła Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię o sprowokowanie innych krajów do antyrosyjskich działań. Maria Zacharowa oświadczyła, że Zachód demonizuje Rosję i zapowiedziała podjęcie działań odwetowych. Temu wszystkiemu, cośmy dziś widzieli, bezwzględnie będzie dana odpowiedź. W stosunku do każdego kraju zostaną podjęte odpowiednie środki. Wcześniej rzecznik Kremla oświadczył, że Moskwa nie ma nic wspólnego z zamachem na Siergieja Skripala. Dmitrij Pieskow dodał, że kwestia wydalenia rosyjskich dyplomatów zostanie przeanalizowana, przedstawiona Władimirowi Putinowi i doczeka się odpowiedzi zgodnie z zasadą wzajemności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska chce wesprzeć na arenie międzynarodowej naciski Ukrainy na Rosję w sprawie Krymu. Mówił o tym w Kijowie wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Gościł on w ukraińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i uczestniczył w konferencji poświęconej rosyjskiej okupacji Krymu. Wiceminister Bartosz Cichocki zapewnił, że Polska jest solidnie wyposażona w narzędzia do prowadzenia polityki nacisku na Rosję, aby ta zrezygnowała z łamania prawa międzynarodowego. Jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, jako członek Unii Europejskiej, NATO, Trójkąta Weimarskiego, jako uczestnik konsultacji G7+, to są wszystko formaty, których używamy, żeby udoskonalić politykę sankcji. Polski dyplomata podkreślił, że polityka sankcyjna wobec Rosji możliwa jest dzięki solidarności w tej kwestii w ramach Unii Europejskiej. Jak zaznaczył, sama Ukraina posiada narzędzia, które osłabią rosyjską politykę. Są to reformy i poprawa jakości życia na Ukrainie. W momencie, kiedy Ukraińcy mieszkający po drugiej stronie linii demarkacyjnej zobaczą, że Ukraina jako państwo jest sukcesem, to złudzenie ruskiego miru zniknie. Rosja okupuje Krym od 4 lat. Na Półwyspie prowadzone są represje wobec przeciwników okupacji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie uchyliła w całości decyzję w sprawie kamienicy przy Łochowskiej 38. Gremium jednogłośnie uznało, że przy wydaniu decyzji zwrotowej doszło do rażącego naruszenia prawa przez prezydenta Warszawy. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki powiedział, że od dziś mieszkańcy kamienicy przy Łochowskiej 38 mogą czuć się bezpiecznie. Decyzja prezydenta miasta stołecznego Warszawy jest nieważna i nieważne są wszystkie czynności z tym związane wstecz. W związku z powyższym mogą czuć się już bezpieczni. I dlaczego komisja tak postanowiła? No jest jeden kluczowy argument, szanowni państwo, to jest ta nieruchomość zreprywatyzowana na ducha, na osobę, która miałaby w momencie wydania decyzji 128 lat. I to właśnie z powodu wydania decyzji na ducha w ocenie komisji doszło do rażącego naruszenia prawa, bo urzędnicy warszawskiego ratusza nie podjęli żadnych kroków, aby ustalić losy dawnego właściciela. Od razu zdecydowano się na powołanie kuratora. W sprawie kuratora, czyli Zbigniewa Lichockiego, zapowiedziano natomiast zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W ocenie komisji podczas styczniowej rozprawy mijał się z prawdą. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Film Cicha noc w reżyserii Piotra Domalewskiego dostał Orła dla najlepszego obrazu podczas gali wręczenia polskich nagród filmowych. Piotr Domalewski został wyróżniony Orłem także za najlepszy scenariusz, reżyserię oraz jako odkrycie roku. Orła za najlepszą rolę kobiecą odebrała Magdalena Boczarska za film Sztuka Kochania, a Orła za najlepszą rolę męską przyznano Dawidowi Ogrodnikowi za Cichą noc. Jerzy Sztur otrzymał Orła za osiągnięcie życia. Nagrodę za film 20-lecia Orłów za pianistę odebrał Roman Polański. A już teraz sport i Jan Kałucki. Cały czas nie rozpoczął się mecz Agnieszki Radwańskiej z Białorusinką Wiktorią Azarenką. Przypomnę, że stawką tego spotkania jest ćwierćfinał tenisowego turnieju WTA w Miami. Zawodniczki czekają w szatni, aż pokończą się mecze na innych kortach. Za nami m.in. starcie Hiszpanki Garbin Muguruzy ze Sloane Stephens. Triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu niespodziewanie przegrała z Amerykanką w dwóch setach. 2-6, 4-6. Teraz hokej na lodzie i pierwsze zwycięstwo GKS-u Katowice w finale Mistrzostw Polski. Podopieczni Toma Kulena po trzech porażkach z GKS-em Tychy wygrali przed własną publicznością 5-2. W rywalizacji do czterech zwycięstw Tyszanie prowadzą 3-1, ale Tomasz Malasiński podkreśla, że dzisiejsza wygrana może drużynie z Katowic dodać wiatru w żagle. Wygraliśmy ten mecz, powiedzieliśmy sobie przed tym meczem w szatni, że nie odpuszczamy, że to nie jest nasz ostatni mecz w tym sezonie i gramy do końca, dopóki krąży w grze, można to wygrać. Chcielibyśmy napisać fajną historię z przegrywania z 3-0, wygrać 4-3. No zobaczymy, jak się nam uda. Jedziemy do Tychu po zwycięstwo. Mówił zawodnik GKS-u Katowice, mecz numer 5 w czwartek w Tychach. Piękny rozdział w historii Borussii Dortmund na pewno napisał Łukasz Piszczek. Obrońca reprezentacji Polski zdradził, że w żółto-czarnej koszulce będzie grał do 2020 roku, a następnie chce wrócić do czwartoligowego LKS Goczałkowice-Zdrój. Niewykluczone jednak, że wcześniej Piszczek będzie musiał zagrać z Koreą Południową. Już jutro nasza reprezentacja zagra z tą drużyną towarzyski mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A w zakończonym właśnie kontrolnym spotkaniu Holandia wygrała z Portugalią 3-0. Gole strzelali Memphis Depay, Ryan Babel i Virgil van Dijk. I na koniec siatkówka. Dziś odbył się jeden mecz w ekstraklasie mężczyzn i jeden w ekstraklasie kobiet. PGS Krabełchatów wygrała z Espadonem Szczecin 3-0, a BKS Bielsko-Biała wygrał z Muszynianką Muszyną 3-2. Na dziś to wszystko. Kolejny Sport w Trójce o 7 rano. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. W nocy jutro będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie opady deszczu, deszcz ze śniegiem, a w górach śniegu, w Sudetach porywisty wiatr. Nad ranem od minus 2 stopni nad samym morzem do plus 1 w centrum i 3 na południu. Później w Gdańsku 2 stopnie, w Warszawie 5, w Krakowie i Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Marek Stremecki, dobry wieczór Państwu. 27 marca, 50 lat temu, zginął Jurij Gagarin, pierwszy w świecie kosmonauta. Zginął, jak to w zwyczajach sowiecko-rosyjskich, w niewyjaśnionych do końca okolicznościach. Tuż po locie w kosmos stał się bohaterem wszystkich narodów podległych Sowietom. 22 lipca 1961 roku witały go w Polsce setki tysięcy ludzi. Bardziej aniżeli największych przywódców tamtego świata. Warto na YouTubie zobaczyć kroniki filmowe z tamtego czasu. Pamiątką po Gagarinie są w Polsce nazwy ulic, placów i szkół. W jednej z nich w Poznaniu mówią teraz, że choć to bohater czasów komunizmu, to jednak dokonał naprawdę wielkiego wyczynu. W krakowskiej szkole podstawowej imienia Jurija Gagarina zmieniono nazwę na księcia Józefa Poniatowskiego. Na prośbę młodzieży zachowano jednak na podwórku postument ku czci Gagarina. Na liście IPN nazw do zmiany, obowiązkowej zmiany, Gagarin jednak nie figuruje. Dźwięki historii. 29 marca 845 roku Wikingowie złupili Paryż. A 400 lat później, 28 marca 1245 roku, Tatarzy zrabowali i spalili Kraków. 31 marca 1854 roku Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Rosji. W ten sposób lokalna wojna krymska, prowadzona przez Rosję z Imperium Osmańskim, stała się konfliktem mocarstw europejskich. 28 marca 1871 roku ukonstytuowała się rewolucyjna Komuna Paryska. 31 marca 1892 roku w Szczercu pod Lwowem urodził się Stanisław Maczek. W archiwum Polskiego Radia zachowały się słowa generała Maczka z 1944 roku po walkach pod Falaise i wyzwoleniu holenderskiej Bredy. Wdzięczność ludności wyzwalanych miejscowości Francji, Belgii i Holandii trudno opisać. 110 lat temu, 30 marca, w Olszance koło Suwałk urodził się Witold Urbanowicz, a z polskiego lotnictwa jeden z dowódców dywizjonu 303. Ja zastosowałam bardzo ciekawą taktykę. Anglicy początkowo atakowali trójkę za trójką, zwarty dywizjon. To był doskonały cel dla myśliwców niemieckich. A ja zastosowałem taktykę raczej ptaków. Wspominał Witold Urbanowicz. 27 marca 1942 roku za zgodą kolaborującego z III Rzeszą rządu Vichy rozpoczęła się deportacja Żydów z Francji do obozu w Auschwitz. Rok później w Warszawie członkowie grup szturmowych Szarych Szeregów odbili z rąk gestapo Jana Bytnara Rudego i 21 innych więźniów. Samochód toczył się w niewłaściwym dla nas kierunku. Z każdą sekundą jest gorzej. No i ten moment kryzysu przerwał Tadeusz Zawadzki, który spod filarów arsenału poprowadził atak prosto na samochód. To już nie było daleko. Opowiadał dowódca akcji pod arsenałem Stanisław Broniewski, pseudonim Orsza. 1 kwietnia 1962 roku po raz pierwszy w eter poszedł sygnał radiowej trójki. 100 lat temu. 26 marca generał Ferdynand Foch został mianowany głównodowodzącym oddziałami alianckimi na froncie zachodnim. Wiele z tych jego przemyśleń możemy zachować po dzień dzisiejszy. Opowiadał w 2004 roku historyk wojskowości Tadeusz Panecki. 28 marca brygadier Józef Haller, który połączył podległą mu drugą Brygadę Legionów Polskich z drugim Korpusem Polskim tworzonym na terenie Mołdawii, objął dowództwo nad całym korpusem. 100 lat temu. Kurier Lwowski z 27 marca donosił o niedzielnym proteście młodzieży czeskiej przeciwko czwartemu rozbiorowi Polski. Wiec czeskiej inteligencji, w którym wzięło udział 1500 osób, przyjął następnie rezolucję. W myśl prawa o samostanowieniu narodów wiec potępia czwarty rozbiór Polski zawarty w Traktacie Brzeskim i oświadcza się za wspólną z młodzieżą polską i południowosłowiańską walką o demokratyzację narodów. Wychodzący w Królewskiej Hucie, czyli późniejszym Chorzowie, Dziennik Śląski z 26 marca informował o przymusowej uprawie roli i ogrodów. Wobec przedłużania się wojny rozporządzenie Rady Związkowej pozwala na zarządzenie przymusowej uprawy aż do końca roku 1919. Natomiast kurier lwowski z 27 marca zawiadamiał o sukcesie policji. Udało się ująć szajkę złodziejską składającą się z 6 mężczyzn i 3 kobiet, która niepokoiła Katowice i okolice. Przywódcą szajki był żołnierz Weiman. Onegdajszej nocy dopuściła się szajka jego włamania w 3 miejscach. Nazajutrz zwiedziła policja mieszkanie blacharza Wojtinka, gdzie zastała w łóżku odpoczywającego po pracy nocnej Weimana, uzbrojonego w rewolwer. W mieszkaniu znalazła policja różne towary pochodzące z kradzieży. Szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko, tylko fotografia. mało. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną linię własną ręką, kilka słów, doprawdy nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem sam. Mi mówiłeś przeszłego roku. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic, jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz widać, można żyć bez powietrza. Historie jak z książki. Goście programu Historie jak z książki jest dzisiaj Małgorzata Grąbczewska, autorka książki, a właściwie nie autorka, choć można, zaraz się wyjaśni. Tłumaczem jest tej książki. Tłumaczem książki napisała też wstęp, opracowanie. Dużo przy tej książce zrobiła, może nieraz więcej niż sam autor. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Aleksander Ken to był wybitny polski fotograf. Myślę, że nie jest on specjalnie znany, a to dlatego, że większość życia spędził we Francji i tam był znany. Aleksander Ken napisał tę książkę w XIX wieku. Rozważania historyczne, artystyczne i naukowe o fotografii, jak to brzmi po francusku? Dissertation historique, artistique et scientifique sur la photographie. Jak pięknie. Pani Małgorzata Grąbczewska jest historykiem sztuki, a może historyczką sztuki, ale zajmuje się fotografią. Napisała wiele, wiele na ten temat, na temat historii fotografii, nie tylko teorii fotografii. Jeszcze dzisiaj może o tym powiemy. O tym Aleksandrze Kenie. Dlaczego się pani nim zajęła? Zajmowałam się przede wszystkim wcześniej w ogóle fotografami polskimi pracującymi we Francji. Było to o tyle ciekawe zjawisko, że są to fotografowie wywodzący się z grupy emigrantów polskich popowstaniowych. Młodzi mężczyźni, po powstaniu listopadowym. Oczywiście. Młodzi mężczyźni, którzy wyjeżdżali do Francji bez dzieci, bez żon, bez obciążenia i musieli znaleźć jakąś pracę. Przeważnie dostawali oni jakąś pomoc finansową od państwa, ale jednak chcieli się usamodzielnić i chcieli też osiąść we Francji i tam życie swoje prowadzić, przynajmniej tymczasowo, dopóki do Polski nie będą mogli wrócić. No i fotografia, która właśnie wtedy się narodziła, była taką szansą na nowy zawód, na klientelę, na pewien status społeczny również. Tutaj Ken jest troszeczkę inny od tego scenariusza, natomiast to było moje dojście do Kena. Ken był jednym z fotografów, którzy we Francji odnieśli sukces. To już jest z rzadkością. Tych fotografów polskich było wielu, natomiast tylko kilku z nich się rzeczywiście wybiło. I Ken, który wyjechał jako młody mężczyzna z Polski. Z warszawskiego Marienstadtu, po to, żeby tam zająć się fotografią na poważnie, bardzo szybko został jednym z bardziej popularnych, znanych fotografów paryskich. Musimy wrócić do historii fotografii, bo być może dla niektórych to jest szokujące, że tuż po powstaniu listopadowym prawie mówimy o dużym ruchu fotograficznym. Kiedy mówimy o fotografii w ogóle i czy ją możemy zobaczyć, to jest ważne. Pierwsza fotografia, jaką znamy i o której wiemy, że została utrwalona, to jest 1828 rok. To będzie 200 lat wkrótce. To będzie wkrótce 200 lat. 190. Tak. Ta fotografia powstała we Francji. Jej autorem jest Nicéphore Niépce, wynalazca, który wcale nie przewidział nawet, że fotografię wynajdzie. Szukał zupełnie czegoś innego, szukał metody reprodukcji techniki graficznej. Natomiast trochę przy okazji wynalazł metodę utrwalenia rzeczywistości. I ta fotografia w zupełnie cudowny sposób przetrwała, ponieważ ona została przez niego wysłana do Wielkiej Brytanii, gdzie również takie doświadczenia nad fotografią były prowadzone. I tam Niépce nie uzyskał jakiegoś zainteresowania kręgów naukowych brytyjskich, natomiast właśnie w związku z tym zostawił tę fotografię tam. I ona w jakiś cudowny sposób przetrwała i została znaleziona dopiero w drugiej połowie XX wieku przez jednego z badaczy kolekcjonerów Genheima, niemieckiego kolekcjonera, i on ją wyjawił światu. Natomiast widzieliśmy oczywiście wcześniej z korespondencji, z jakichś źródeł pisanych o tym, że ta fotografia istniała. Ona przedstawia okno domu właśnie Niépca. A to piękne. Wracamy do Kena, który też już jest bardzo historycznym fotografikiem. Jak mu się zaczęło? Jak to w tym Paryżu było z nim, że mu się udało w ogóle zrobić, że tak jest, że się zrobił tak znany? Historia jest dosyć fantastyczna i właściwie trudno w szczegółach jakby odtworzyć to, w jaki sposób mu się to udało, ponieważ tak jak mówiłam, był to bardzo młody człowiek, który nagle wynajął wielką kamienicę w centrum Paryża, tuż przy paryskich halach, i tam otworzył atelier, które bardzo szybko stało się bardzo znane, było w katalogach fotografów paryskich. No i niedługo później, bo zaledwie 5 lat po przyjeździe do Paryża, wydaje książkę, która jest nie tylko po prostu książką o fotografii, ale właściwie pierwszą książką, która porusza kwestie estetyczne. Jest właściwie przełomowa i z tego powodu książka ta wpisała się właściwie od samego początku, ale ciągle ona istnieje do obiegu naukowego. Naukowym. Także jest to książka, która jest znana przez badaczy na całym świecie, przez badaczy fotografii, która jest bardzo często cytowana, natomiast sam fotograf został troszkę zapomniany. W Polsce ta książka niestety nie doczekała się do tej pory przekładu i znana była tylko tak hasłowo. I jestem bardzo szczęśliwa, że mogę przed polskimi czytelnikami ujawnić w końcu ten tekst, który już ponad 150 lat ma, natomiast ciągle nie stracił na aktualności. Długo pani zajęła ta robota tłumacza i opracowania tego tekstu? Bo długo. Nie jest taki po prostu. Głównie dlatego, że jest to tekst, ten oryginalny tekst, to jest jednak XIX-wieczna francuszczyzna, która jest utkana związkami frazeologicznymi, wyrażeniami, które już dawno wyszły z języka. Inną trudność stanowiły słownictwo chemiczne i fizyczne, które uległo zmianie bardzo. Także tutaj musiałam często odwoływać się do słowników chemicznych i fizycznych XIX-wiecznych, również tłumaczeniowych. Te słowniki właśnie wtedy zresztą powstawały, także jest jakiś do nich dostęp. I często posiłkować się różnymi słownikami XIX-wiecznymi, jednak dziedzinowymi. Małgorzata Maria Gromczewska zna francuski język, bo studiowała, proszę to ładnie powiedzieć, tą szkołę. W Ecole du Louvre. Pięknie. Czyli prestiżowej szkole muzealniczej w Paryżu. I na Uniwersytecie Warszawskim ta książka jest, jak już sama powiedziała, jest dość przełomowa, bo po raz pierwszy o tym Kenie możemy przeczytać. I co możemy przeczytać o jego estetyce? Ja jestem zdumiony niektórymi w ogóle fragmentami tego, jak on podchodził do sprawy fotografowania, do szukania modelu. Mam taki jeden tutaj cytat, który muszę koniecznie przeczytać Państwu. On brzmi mniej więcej tak. Gdy fotograf jest w atelier, każda rzecz, jaką napotyka jego oko, odpowiada jego myślom i uczy go, jak na 1000 różnych sposobów sztuka wciela piękno formy. Każdy przedmiot, który według zwykłego klienta niepotrzebnie zagraca wnętrze atelier, dla fotografa jest otwartą księgą. To jeden z tych estetycznego podejścia do fotografowania. Główną zaletą książki Kena jest to, że zdradza on tajniki pracy fotografa, że dzięki niemu możemy, bo to jest niezwykle rzadki tekst, możemy zajrzeć do tego atelier XIX-wiecznego i wręcz zobaczyć tego klienta, który przychodzi, jak on jest obsługiwany, co się w tym atelier znajduje, co fotograf robi, żeby właśnie uzyskać najlepszy nastrój, najlepszą chwilę, żeby właśnie klienta w najlepszy sposób pokazać. Tak jak powiedziałeś, Kenowi bardzo zależy na pięknie. Jego wykładnia estetyki, wykładnia piękna jest wykładnią klasyczną, znaczy dla niego piękne to jest to, co się podoba. I tutaj to, co jest też istotne, on chce, żeby jednak temu klientowi podobał się jego obraz. Jest to dla niego bardzo ważne. Wtedy w XIX wieku, w związku z tym, że fotografia pojawiła się tak bardzo na rynku, wyniknął ten problem, czy fotografia jest sztuką. Ten problem to była głównie zazdrość artystów, czy niepokój artystów, nawet co się z nimi stanie, jak fotografia przejmie ich rolę, ponieważ fotografia oczywiście była szybsza, tańsza, można było sportretować kogoś w bardzo prosty sposób, on był bardzo wtedy podobny do siebie, co oczywiście w malarstwie było trudniejsze do uzyskania. I to pytanie było takim właśnie fałszywym pytaniem. Natomiast rzeczywiście no, pytanie, czy fotografia jest sztuką, wydaje mi się, jest ciągle aktualne i ciągle przez laików, nie tylko dla laików, jest stawiane. Tutaj Ken oczywiście staje po stronie fotografów i udowadnia w swojej książce po kolei, dlaczego fotografię należy zaliczyć do sztuk pięknych, do sztuk plastycznych. Tutaj przede wszystkim chodzi o autora. Krytycy fotografii zarzucali, że to aparat fotograficzny, czyli maszyna wykonuje tę pracę, podczas kiedy malarz oczywiście musi własnoręcznie obraz wykonać. Natomiast Ken udowadniał, że nie tylko on jeden, że zarówno dobór światła, jak i wybór pozy, jak i obróbka potem zdjęcia, że na właściwie wszystkich etapach przygotowania odbitki fotograficznej fotograf ma decydującą rolę. I nie jest biernym oglądającym swojego modelu. Tak, i że on również musi mieć specjalne kompetencje, właściwie równe kompetencje malarza, żeby mógł fotografię właśnie artystyczną wykonywać. Więc musi mieć wykształcenie artystyczne, musi mieć odpowiednie spojrzenie, musi mieć odpowiednie doświadczenie w sensie zwiedzania ekspozycji, oglądania pięknych rzeczy, pejzaży, musi mieć wyczucie, musi mieć wykształcenie filozoficzne również. Także bardzo wiele różnych elementów składa się według Kena na to, że fotograf może aspirować do roli artysty. Mnóstwo pani napisała fotografii, a sama pani fotografuje? Zdarza mi się. Gościem programu Historia jak z książki jest Małgorzata Gromczewska, historyczka sztuki, która zajmuje się głównie fotografią. Znana już jest z bardzo, bardzo wielu tekstów i książek. Dzisiaj mówimy o książce zupełnie świeżej. Aleksander Ken to polski fotograf, który żył w XIX wieku i napisał taką książkę. Czy on na pewno napisał, to zaraz będziemy o tym jeszcze mówić. Rozważania historyczne, artystyczne i naukowe o fotografii. Wydawcą jest Stowarzyszenie Liber Pro Arte, związane z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie. Mówiliśmy już o niektórych tylko teoriach związanych z fotografią, teoriach, które przedstawia w tej książce. Ken, co poza tym atelier, którym cytowaliśmy, co jest istotą jeszcze jego sposobu fotografowania? Ken porusza kilka ważnych kwestii. Na przykład dużo miejsca poświęca, dużo uwagi poświęca retuszowi. Retusz to była taka sporna sprawa w XIX wieku, w momencie powstania książki, koniec lat 50., początek 60., ponieważ wtedy wykształcała się fotografia zawodowa. Wcześniej byli to fotografowie amatorzy, fotografowie, którzy wywodzili się z reguły z kręgów arystokratycznych, ludzie, którzy mogli sobie na to pozwolić, dla których to było duże hobby i którzy byli zrzeszeni we Francji w Stowarzyszeniu Fotografów, Société Française de la Fotografii. I fotografowie, którzy zaczynali pracować właśnie w studiu, zarabiać pieniądze, bardzo chcieli pretendować do tych fotografów artystycznych. Właśnie jednym z takich przełomowych rzeczy był retusz. Fotografowie artyści uważali, że retusz jest niedopuszczalny, że artysta, fotograf, właśnie taką czystą fotografię uprawiać. Tutaj na marginesie możemy dodać, że większość z nich retusz stosowała, tylko się do niego nie przyznawała, o czym zresztą Ken pisze. Ken tutaj jasno pisze, że retusz jest absolutnie niezbędny do tego, żeby zdjęcie było znowu piękne. Jakbyście Państwo zobaczyli tę książkę, mam nadzieję, że zobaczycie ją, bo można ją będzie kupić, a niektórzy z Państwa dostaną ją. Od nas wydawnictwo ma kilka egzemplarzy dla Państwa. Wystarczy do nas napisać. Historia jak z książki, małpa.polskieradio.pl i nie zapomnieć napisać adresu swojego korespondencyjnego, abyśmy wiedzieli, dokąd książka Aleksandra Kena, przetłumaczona przez Małgorzatę Grąbrzeską, ma trafić. W tej książce oczywiście są zdjęcia, a my mówimy o zdjęciach. Właściwie powinno się je oglądać, a nie gadać o nich. No ale tak to już jest w radiu, że my nie możemy wszystkiego pokazać. Są też zdjęcia kolorowe, ale to chyba nie było wtedy jeszcze możliwości takiej techniki. Książka dotyczy również historii fotografii, więc Ken ze swojej perspektywy, czyli właśnie perspektywy praktyka fotografia XIX-wiecznego, opowiada historię dokonań wcześniejszych. Czyli jakby to też jest ciekawy punkt widzenia. I wplata w tę historię właśnie opowieść o pierwszych fotografiach kolorowych, które powstały w Stanach Zjednoczonych w latach początek lat 50. XIX wieku. Stworzył je tamtejszy pastor i no tutaj jest cała historia, może nie będę wchodziła w szczegóły. W każdym razie do dzisiaj nie wiemy do końca, jak te fotografie powstały, chociaż mamy kilka przykładów i rzeczywiście kolory w nich są. Znaczy są to kolory takie dosyć w pewnej gamie monochromatycznej, natomiast rzeczywiście są to różne kolory i jest to taka wielka tajemnica fotografii, ponieważ późniejsze fotografie kolorowe, takie, które jakoś już, no może już można zobaczyć gdzieniegdzie, to jest dopiero przełom XIX i XX wieku. Czyli ona pół wieku wcześniej już potrafiono pewne kolory fotografii uzyskać. No teraz powiedzmy może to, co najważniejsze, co, kogo fotografował, jak fotografował Ken. Zacytował pan fragment z książki, w której Ken mówi o wyposażeniu studio. To wyposażenie możemy oglądać też na jego fotografiach. Był to fotograf, który używał bardzo dużo teł fotograficznych, czyli malowanych płócien, które wieszał ze swoimi klientami, ale także całą masę detali, sprzętów, mebli, figurek i możemy je podziwiać, oglądając fotografię Kena. Fotografował on bardzo różne osoby i ze względu na status społeczny i na jakby krąg, ponieważ fotografował na przykład polityków francuskich, wynalazców. W Musée d'Orsay paryskim znajduje się cała wielka seria fotografii rodziny Gustawa Eiffela i jego samego, czyli wielkiego inżyniera, konstruktora. Fotografował także artystów z wielką lubością, zdaje się, ponieważ dużo artystki widzę głównie i chyba. I artystki, tak. Fotografował aktoreczki wodewilowe, niekiedy w takich dosyć odważnych strojach, w pół znegliżowane, siedzące okrakiem na krzesłach. Te fotografie zresztą były dosyć znane i udało mi się między innymi odnaleźć fragment w książce Belfra, który narzekał na to, że jego uczniowie w czasie lekcji, zamiast uważać, oglądają pod ławką te fotografie Kena właśnie. Czyli pierwszy pornos. No, pornograficzne fotografie również Ken wykonywał. Niestety nie znamy przykładów, natomiast udało mi się dotrzeć do protokołów policji francuskiej, które wspominają Kena, którego fotografie pornograficzne znajdowały się w pewnej kolekcji. A tego nie wolno było robić? Że była policja interesowała? No oczywiście, że nie było wolno. Tutaj jest taka też, nie było wolno fotografować nagich kobiet w celach pornograficznych, ale wolno je było fotografować jako modelki dla artystów. Ale my jesteśmy w magazynie historycznym, bardzo poważnym. W związku z tym już nie będziemy mówić o aktoreczkach tym razem, chociaż te zdjęcia naprawdę są bardzo, bardzo piękne. Ale Aleksander Ken fotografował też znane postacie historyczne i to byli Polacy. fotografował większość Polaków, wybitnych Polaków, którzy przez Paryż się przewinęli. Emigrantów. Emigrantów również, ale nie tylko. Też osoby, które przyjeżdżały z Polski do Paryża, co dowodzi tego, że miał kontakty z Polską właściwie cały czas. I wśród sfotografowanych przez niego wybitnych polskich postaci znalazł się m.in. Ludwik Mirosławski, czy Michał Kamiński, czyli wybitne postaci powstańców polskich. Sam Ken nie widnieje jako emigrant, prawda? On nie pojawia się, jak czytałem w pani tekstach, że on nie jest na liście emigrantów takich znanych. On nie wyjechał z powodów politycznych, on raczej wyjechał z takiej ciekawości właśnie techniką, która się rodziła i z chęci zrobienia kariery, tak mi się wydaje. Zresztą musiał mieć wsparcie we Francji już, ponieważ bardzo szybko udało mu się ten sukces osiągnąć. I teraz bardzo ważny jest Aleksander Ken. To, co zobaczymy w książce, czy to jest wszystko, co można oglądać na przykład w Polsce? Jego fotografie są w Polsce jakieś? Absolutnie nie. Na szczęście fotografii Kena zachowało się bardzo dużo. Większość z nich można zobaczyć w kolekcjach francuskich, w muzeach, właściwie w większości muzeów. Bardzo duży zbiór jest w Muzeum Miasta Paryża, w Musée Carnavalet. Bardzo duży zbiór posiada również Musée d'Orsay, czyli Muzeum Orsay. Natomiast w polskich zbiorach również. Tutaj polecam zajrzeć na Polonę. Jest tam kilka jego bardzo dobrych fotografii. Czy do Muzeum Narodowego w Warszawie. Tu też możemy zobaczyć te zdjęcia na platformie cyfrowej muzeum. Także portrety Polaków. No tu znowu trzeba pamiętać, że są portrety wykonane jednak w Paryżu. Tylko Polaków, którzy byli w podróży we Francji. Aleksander Ken. Rozważania historyczne, artystyczne i naukowe o fotografii. To świeża książka, którą wydało co dopiero Stowarzyszenie Liber Pro Arte, związane z Instytutem Sztuki PANU w Warszawie. Małgorzata Gromczewska przetłumaczyła tę książkę, opracowała, napisała bardzo ciekawy wstęp. Tę książkę mogą Państwo otrzymać od nas. Trzeba napisać historię jak z książki, @polskieradio.pl i podać swój adres korespondencyjny, żebyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać. Małgorzata Maria Gromczewska, historyk sztuki, związana też z Muzeum Historii Polski, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję Pani bardzo. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never wanted a home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one more long. Oh, I haven't got one. Oh, oh, oh. Under the dark. Historie jak z książki. Felieton profesora Michała Kopczyńskiego, który za chwilę Państwo usłyszycie, jest bardzo na czasie. Mowa bowiem o grypie. W latach 1914-18 choroba zabiła więcej osób niż było ofiar pierwszej wojny, tej bardzo okrutnej wojny. Jak zawsze o tej porze roku powraca temat grypy. Podobno w bieżącym sezonie wirus zaskoczył badaczy i zmutował w sposób tak nieprzewidywalny, że spowodował duży wzrost zachorowań, o których donoszą media. Na szczęście daleko mu do sławnych pandemii z końca XIX wieku i schyłku I wojny światowej. Historia grypy jest równie zagadkowa jak natura wywołujących ją wirusów. Wiemy, że wirusy grypy dzielą się na trzy rodzaje, A, B i C. Dwa ostatnie manifestują się sporadycznymi epidemiami atakującymi dzieci i ogólnie osoby młode. Nie ma jednak dowodów, by były one odpowiedzialne za wybuchające od czasu do czasu pandemie obejmujące cały świat. Najbardziej zjadliwy jest wirus typu A, bezustannie mutujący genetycznie i w związku z tym nie dający organizmowi odporności, nawet w przypadku przechorowania grypy. Jaki jest mechanizm owych mutacji? Czy wynikają one z krzyżowania się wirusów zarażających ludzi z wirusami zarażającymi zwierzęta? Czy też może wirusy zwierzęce nagle stają się groźne dla ludzi? Tego wciąż nie wiemy. W źródłach historycznych grypa pojawia się dopiero u schyłku średniowiecza i w epoce renesansu. Wnioskowanie na tej podstawie, że jest to choroba młoda, jest jednak ryzykowne. Jej nagłe pojawienie się może wynikać z faktu, że to właśnie w epoce druku liczba źródeł tak gwałtownie wzrosła, że znalazło się w nich miejsce dla choroby z pozoru niegroźnej, w każdym razie nie budzącej takiego lęku jak trąd czy dżuma. Zdradliwość grypy nie polega na wysokiej śmiertelności, lecz właśnie na pozornej łagodności połączonej z ogromną zaraźliwością. W konsekwencji, jeśli śmiertelność na skutek pogrypowych powikłań wynosi nie więcej jak 1%, to przecież ogólna liczba zmarłych bywa ogromna. Pierwsze odnotowane w źródłach epidemie przypadły na lata 1510, 1558 i 1580. Ta ostatnia była pierwszą pandemią, bowiem świadectwa jej obecności pochodzą nie tylko z Europy, lecz także z Afryki i Azji. Kolejne wielkie epidemie miały miejsce w wieku XVIII. Pierwsza opisana naukowo pandemia grypy zdarzyła się jednak dopiero w latach 1889 i 1890. Rosyjska grypa, jak ją nazwano, pojawiła się w Europie jesienią 1889. Już w grudniu dotarła do Ameryki Północnej, w lutym następnego roku do Ameryki Południowej, a w marcu do Australii i Nowej Zelandii. W samej Europie zmarło z jej powodu 250 tysięcy osób, czyli więcej niż w ciągu całego stulecia XIX zmarło z powodu cholery. A to cholera wywoływała prawdziwe przerażenie. Epidemia 1889-1890 była jednak tylko przygrywką do wielkiej pandemii grypy hiszpanki z lat 1918 i 1919. Nazwano ją hiszpanką dlatego, że podporządkowana wojennej cenzurze europejska prasa nie informowała o rosnącej liczbie zgonów. Pisano o tym jedynie w neutralnej Hiszpanii, choć śmiertelność nie była tam ani mniejsza, ani większa niż gdzie indziej. W sierpniu 1918 roku liczba zgonów wzrosła dwukrotnie. Co więcej, wśród zmarłych przeważać zaczęły osoby w sile wieku, a nie jak dotąd dzieci i starcy. Jak się szacuje, Hiszpanka w skali światowej zabiła około 21 milionów osób, podczas gdy ofiarą trwającej 4 lata wojny światowej padło nie więcej jak 8 milionów ludzi. Straszliwe doświadczenie Hiszpanki legło u podstaw znanych nam dziś środków zaradczych. W czasie II wojny światowej powstały pierwsze szczepionki przeciw grypie, mające ochronić przed zarażeniem żołnierzy. Dziś w walkę z grypą zaangażowanych jest ponad 100 narodowych laboratoriów, starających się wykryć kierunki mutacji wirusa i opracować na czas skuteczną szczepionkę, która pozwoli przetrwać w zdrowiu okres szczególnego narażenia na zarażenie grypą. Obyśmy tylko byli zdrowi. Dzieje się historia. Wydawnictwo naukowe PWN, Wielka Wojna Polaków 1914-1918, autor Andrzej Chwalba. Autor niedawno też wydanych książek o Legionach Piłsudskiego, mówiliśmy o tym w naszym programie, oraz wielkiego dzieła o I wojnie światowej. Jak widać, znawca epoki i badacz znakomity, a także wielki popularyzator. Publikacja przygotowana przez PWN to książka w bardzo przystępny i niezwykle ciekawy sposób przedstawia całościowy obraz zmagań i losów Polaków w latach 1914-1918. Autor prezentuje losy milionów mieszkańców dawnej Rzeczpospolitej od dnia wybuchu I wojny do 11 listopada 1918 roku. Opowiada o losach trzech zaborów i trzech obszarów okupowanych, o aktywności najwybitniejszych polskich polityków, a także wojskowych, o wysiłku politycznym i militarnym, który doprowadził do, jak mówimy, polskiego listopada. Ta książka także opowiada o umęczonych przez wojnę bezimiennych świadkach i uczestnikach historii. Historyk, który weźmie sobie za zadanie opisanie myśli i działania Polaków w czasie wojny, będzie miał dosyć kłopotu, pisał Ignacy Daszyński do Władysława Leopolda Jaworskiego 2 czerwca 1916 roku. Rzeczywiście historycy przez prawie 100 lat nie mieli łatwego zadania, gdyż ziemie polskie w czasie I wojny okazały się niezwykle skomplikowanym obiektem badań. To fragment z książki Andrzeja Chwalby, Wielka Wojna Polaków 1914-1918. PWN ma dla naszych słuchaczy tę książkę. Wystarczy do nas napisać historia z książki @polskieradio.pl oraz nie zapomnieć podać swojego adresu korespondencyjnego, abyśmy wiedzieli, do kogo książkę mamy wysłać. So you stretched out in room 1009 with a smile on your face and a tear in your eye. Oh, come see, get a light on you, my sweet honey love. Love it to it, jangling down the street, thank you for your ride, every woman that you meet. też przeczytajcie. Teraz czas na rekomendacje i polecenia. Raz są to książki, kiedy indziej periodyki historyczne. Dzisiaj Małgorzata Żaryn, wiceszefowa miesięcznika w sieci historii, poleca najnowszy numer tegoż właśnie miesięcznika. Chciałbym zaprosić do czytania kolejnego kwietniowego numeru w sieci historii, a w nim, jak zawsze, mamy artykuły związane ze stuleciem niepodległości. Tym razem dość nietypowo, bo zastanawiamy się nad powstaniami jako normą XIX-wiecznego świata i pani Martyna Deszczyńska, autorka, pokazuje nam, że wcale nie byliśmy jakimś wyjątkiem i rarogiem w Europie ówczesnej, ale była to pewna forma jakby budowania tożsamości czy świadomości i takiej naturalnej reakcji ludzi na to, co się działo, jeśli chodzi o kwestie państwowości i rządów. Wspominamy dwie ciekawe postacie zapomniane. Tomasza Arciszewskiego, który był premierem w rządzie na uchodźstwie w Londynie, ale również miał swoją przeszłość właśnie taką niepodległościową w momencie powstawania niepodległego państwa polskiego w 18 roku. I Wojciecha Korfantego, który był nazwany również księciem Śląska i bardzo się tutaj zasłużył, jeśli chodzi o przywracanie Śląska do Polski i przyłączanie do II Rzeczpospolitej, co wcale nie było wówczas oczywiste. Jeśli chodzi o temat miesiąca, to temat miesiąca jest bardzo gorący, mianowicie są to stosunki polsko-żydowskie i kwestia traktowania Żydów przez Niemców w czasie II wojny światowej. Bardzo polecam artykuł pana Artura Janickiego o niemieckim przedsiębiorstwie państwowym Auschwitz. No a poza tym opowiadamy o tym, jak wyglądają rzeczywiste, a właściwie no, trudno powiedzieć, czy rzeczywiste, ale według ostatnich badań liczby związane właśnie z Holokaustem na ziemiach polskich, to znaczy ile było ofiar, ile osób było zaangażowanych w pomoc Żydom i tego typu ciekawe rzeczy są, także bardzo zachęcam też do tego tematu miesiąca. No a poza tym mamy bardzo fajny taki tekścik na temat polskiego epizodu w Japonii, to znaczy syberyjskie dzieci cesarzowej i to jest historia o tym, jak polskie dzieci, których było dosyć dużo w cesarstwie rosyjskim, po rewolucji październikowej zostały ewakuowane do Japonii i jak cesarzowa Sedako się nimi zajmowała, a potem wróciły do Polski i w II Rzeczpospolitej utworzyły takie stowarzyszenie i to jest taki epizod bardzo taki ciekawy i barwny, więc polecam, bo raczej nieznany. Wspominamy Kazimierę Iłłakowiczównę, bo bardzo to jest taka ciekawa postać, zresztą też odsyłam Państwa do biografii, która się niedawno ukazała i jeśli chodzi o kulturę, to wspominamy również o Januszu Krasińskim, polskim powieściopisarzu, którego też trzeba by było tutaj przywrócić do obiegu kulturalnego. No i oczywiście całe mnóstwo różnych innych ciekawych artykułów, o których już może nie będę mówić, bo zachęcam Państwa do czytania i nie będę zdradzać. I życzę miłej lektury i mam nadzieję, że Państwo będą z nami jeszcze długo. Historie jak z książki. Historyk, który weźmie sobie za zadanie opisanie myśli i działanie Polaków w czasie wojny, będzie miał dosyć kłopotu, pisał Ignacy Daszyński do Władysława Leopolda Jaworskiego 2 czerwca 1916 roku. A to właśnie zdanie znajdziecie Państwo w omawianej wcześniej książce Andrzeja Chwalby Wielka Wojna Polaków. Natomiast teraz czeka nas publicystyka Ignacego Daszyńskiego w interpretacji Ryszarda Łukowskiego, aktora Starego Teatru w Krakowie. Dziękuję Państwu za uwagę. Wraz ze mną dziękują Ewa Rydel i Gabriela Darmetko. Zapraszam wyjątkowo w niedzielę, Wielkanoc, o godzinie 12:00, specjalny program wielkanocny, wydanie specjalne, świąteczne Historii jak z książki. Marek Strzemiecki. W połowie lipca 1918 roku pogrzebałem w parlamencie uroczyście austropolskie rozwiązanie, oświadczając, że Polacy nie uronią ani jednej łzy po jego zaprzepaszczeniu. Przemawiający po mnie pan Głąbiński oświadczył również: wielu Polaków długo oddawało się pięknemu marzeniu, że tu w Austrii mają drugą ojczyznę, ale podczas tej wojny rozwiał się ten sen zupełnie. Przy Austrii zostali tylko konserwatyści polscy, którzy się wraz z nią chcieli położyć do trumny. Wierzyli jeszcze ciągle, że jakieś nowe noty, nowe zjazdy monarchów uczynią żywotnym austropolskie rozwiązanie. Na tę ich wiarę nie było lekarstwa, a tymczasem linia wojskowa niemiecka cofała się we Francji krok za krokiem i zbliżała się z każdym dniem do granicy Rzeszy Niemieckiej. Amerykanie lądowali w portach francuskich, coraz to nowe krocie świeżych, znakomicie wyekwipowanych żołnierzy. Głód szarpał wnętrzności, 100-milionowej masy ludności mocarstw centralnych. Zbliżała się wielka przegrana tych mocarstw w wojnie światowej. Pierwsza poddała się Bułgaria. Odsłoniła się wskutek tego wschodnio-południowa flanka Niemiec i Austrii. W końcu września 1918 roku zaprosiłem na wspólną naradę w parlamencie nasz klub, Klub Narodowych Demokratów i przedstawicieli Koła Polskiego. Przedłożyłem rezolucję, którą Polacy mieliby wnieść w parlamencie. Należało położyć kres wszelkim intrygom konserwatystów z rządem austriackim, na którego czele stanął po doktorze Zaidlerze klerykalny baron Huzarek. Wszyscyśmy czuli, że zbliża się kres wojny i muszą się odbyć rokowania pokojowe. Do tych rokowań należało przygotować sprawę polską jako międzynarodową, niezależną od opieki zaborców. Nie myślę opisywać szczegółowo dyskusji trzech polskich klubów. Przy pomocy klubu narodowo-demokratycznego zmusiliśmy po prostu Koło Polskie do uznania następujących zasad. Izba posłów zechce uchwalić. Uznajemy prawo każdego narodu do samostanowienia o swojej formie państwowej i dążymy do pokoju światowego na podstawie porozumienia wszystkich narodów. Zwalczamy militaryzm i imperializm każdego narodu i wyrażamy przekonanie, że wojna światowa zakończyć się ma stworzeniem Związku Wolnych Narodów i utworzeniem Międzynarodowego Trybunału Rozjemczego. Uważamy podział Polski jako akt gwałtu dokonany na narodzie polskim. Domagamy się przywrócenia niezawisłego z wszystkich części polskich, złożonego państwa polskiego, a więc z własnym wybrzeżem, jako też z obszarów zamieszkanych przeważnie przez ludność polską, zwłaszcza Śląska. Odrzucamy wszelkie jednostronne rozwiązania kwestii polskiej. Domagamy się udziału przedstawicieli narodu polskiego w Kongresie Pokojowym Świata, który ma sprawę Polski rozwiązać. Dążąc do naszej wolności, dalece od zamiaru panowania nad innym narodem, popieramy dążenia każdego narodu zmierzającego do osiągnięcia jego pełnej niezawisłości. Rezolucja ta wniesiona w Izbie dnia 2 października była ciosem śmiertelnym, godzącym w politykę ugodową konserwatystów. Pan Jaworski przyznał w kole, że prowadził politykę błędną, ale nie odstąpił od tego błędu aż do upadku Austrii. Dnia 8 października wypowiedziałem w parlamencie austriackim ostatnią swoją mowę po 20 z górą latach prac. W tym gmachu parlamentarnym rozstałem się z nim bez żalu. Ignacy Daszyński.